Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad coelum agni vocati sunt. Domine, non sum dignus ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo et sana vita